तो वो था ना वो जमाना था। दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। खुली जो आँख तो वो था ना वो जमाना था। गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में, गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में, कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था, के जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था। खुली जो आँख तो वो था ना वो जमाना था। जुदा है शाख से गुल रुत से आशियाने से, जुदा है शाख से गुल रुत से आशियाने से, गली का जुर्म घड़ी भर का मुस्कुराना था। गली का जुल्म घड़ी भर का मुस्कुराना था। खुली जो आँख तो वो था ना वो जमाना था। ये क्या के चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, ये क्या के चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। खुली जो आँख तो वो था ना वो जमाना था। मुझे जो मेरे लहू में डुबो के गुजरा है, मुझे जो मेरे लहू में डुबो के गुजरा है, वो कोई गैर नहीं यार एक पुराना, यार एक पुराना था। खुली जो आँख خود اپنے ہاتھ سے شہزاد اس کو کاٹ دیا خود اپنے ہاتھ سے شہزاد اس کو کاٹ دیا کہ جس درخت کی ٹہنی پہ آشیانا تھا کہ جس درخت کی ٹہنی پہ آشیانا تھا کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا دہکتی آگ تھی تنہائی تھی فسانہ تھا کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ Oh,